ยินดีด้วยท่านได้ครอบครองเจมออฟอินคอมพลีทโดมิแนนต์อัญมณีแห่งความสมดุลและการผสมผสานจงใช้ปัญญาและความรู้ของท่านนำพาเหล่าสัตว์เวทสู่ความสมบูรณ์แบบในดินแดนแห่งนี้